Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 6. Hit Above i Greta Van Fleet w programie Trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, nasze dobro narodowe, eksportowe, ale nie tylko, czyli Robert Kubica, odniósł ogromny sukces w weekend. Zaraz się tym zajmiemy. Konkretnie zajmie się tym Jakub Pobożniak z TVP Sport, który na ten temat parę słów nam powie. Powie nam także, co się działo, jak chodzi o skoki narciarskie, bo jest koniec sezonu, skoczkowie odpoczywają, ale tym zajmiemy się za chwilę. Szanowni Państwo, nietypowe zawody, tym zajmiemy się też w tym programie, ale tak naprawdę nie do końca nietypowe zawody, a raczej nietypowe pomysły na biznesy. Dlatego, że mamy wśród Polaków, w nas, w Polakach, taką żyłkę do znajdowania pomysłu na biznes tam, gdzie inni go nie widzą. Haczyki na bombki choinkowe, gumki, myszki do wycierania. To są polskie towary eksportowe, o których nawet nie wiemy i tym między innymi zajmiemy się dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeżeli mają Państwo jakieś tego typu pomysły na biznesy, na które jeszcze nikt nie wpadł, a mają szansę powodzenia, zapraszam serdecznie 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Teraz hurt Załoga G, ale wrócimy do tematów sportowych za moment w trójce. Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Polek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak Załoga G, MacGyver. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, na tropach jedni. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak Załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Polek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak Załoga G, MacGyver. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po szóstej. Zajmiemy się sportem teraz. Koniec sezonu skoków narciarskich nie oznacza końca ani polskich sukcesów, ani zimowych emocji. Polscy skoczkowie odpoczywają. Na tory powrócili zawodnicy Formuły 1. A na torach karlingowych po wielu trudnościach pojawili się najlepsi zawodnicy świata i o tym teraz Jakub Pobożniak z TVP Sport. Kwiecień plecie niebo przeplata, trochę zimy, trochę lata, mówi przysłowie. I w sporcie sprawdza się to idealnie. Ruszył sezon sportów motorowych i od razu z przytupem. W debiucie w serii European Le Mans Robert Kubica wraz z Louis de Letrazem i Yifeyem Ye wygrali wyścig w Barcelonie. To Polak doprowadził samochód zespołu WRT do mety. Była to ogromna sensacja. Tej nie było w sporcie zimowym. W Calgary rozgrywano Mistrzostwa Świata w karlingu. Trzeci raz z rzędu najlepsi byli Szwedzi, których do triumfu poprowadził Niklas Edin. Podczas meczu finałowego myślałem bardzo dużo. Żadnej reprezentacji nie udało się wygrać 3 razy z rzędu. Nam na szczęście się udało. W sumie zostałem 5 raz mistrzem świata. Cieszy to bardzo, bo tegoroczne mistrzostwa i tak cudem się odbyły. Cały sezon stał na głowie, ale my ciągle robiliśmy to, co trzeba, niezależnie od warunków. Kanada to stolica światowego curlingu, a na czym ten sport polega? To bardzo proste. Zawodnicy posyłają po lodzie specjalny kamień z uchwytem. Dwaj inni podążają za nim, szczotkując lód, by pomóc obrać mu odpowiedni kierunek. Im bliżej środka namalowanego na lodzie celu, tym lepiej. Punkty zdobywa tylko jeden zespół i zgarnia ich tyle, ile kamieni ma bliżej środka. W 10-rundowym finale Szwedzi zdobyli 10 oczek. Szkoci, a więc reprezentanci kraju, w którym pozyskuje się specjalny rodzaj granicy na kamienie, tylko 5. Niezadowolony musiał być więc Bobby Lamy. Tutaj nie mieliśmy nic do powiedzenia. Złośliwi mówią, że ten sport jest już nudny, bo ktoś może wygrywać 3 razy z rzędu. Powoli dochodzę do wniosku, że trzeba by było organizować mistrzostwa bez Szwedów. Plus jest taki, że przynajmniej dzięki zawodom zakwalifikowaliśmy się na igrzyska w Pekinie. A podczas ostatnich edycji igrzysk Szwedzi nie byli najlepsi. W Pjongczangu zdobyli srebro, w Soczi brąz. Do Pekinu droga jednak jeszcze daleka. Zimowe igrzyska rozpoczną się 4 lutego 2022 roku. Zimowy sezon 2020-2021 skończy się zaś 10 maja. To wtedy rozegrany zostanie finał Mistrzostw Świata w karlingu pań. Dyscyplinie tej coraz bardziej warto się przyglądać. Wśród panów reprezentacja Polski awansowała na 15 miejsce w światowym rankingu. Miejsce wyżej są Chińczycy, którzy grali już na ostatnich Mistrzostwach Globu. Jeszcze trochę i biało-czerwoni też powinni się tam znaleźć. A wtedy zima w Polsce będzie trwać długo nie tylko za oknami, lecz i w sporcie. Co ciekawe, curling to jeden z najchętniej oglądanych na świecie sportów. Według danych jednej ze stacji telewizyjnych sport ten to 2. najchętniej oglądana dyscyplina zimowych igrzysk olimpijskich. To Jakub Pobożniak z TVP Sport. Bardzo dziękuję. Teraz Keleo Skinny, program Trzeci Polskiego Radia, 26 po 6. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh.

18 minut do 7. Teardrop, Massive Attack. Pierwszy kontakt wielu ludzi z tym utworem to czołówka do serialu Dr. House. Natomiast ja pamiętam, że gdzieś w liceum, w drugiej albo trzeciej klasie liceum, chodziłem na coś, co się nazywało kółko teatralne. Mieliśmy teatr ruchu, który wtedy nosił nazwę Amator. Ja nie wiem, czy to nadal istnieje. Prowadzony przez wspaniałego profesora. I do tego utworu i w ogóle do płyty Mezań wystawialiśmy jedną z naszych pierwszych sztuk wtedy. Także mi się kojarzy bardzo dobrze. Pora na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy od Polska The Times. Tutaj mamy artykuł gdzieś pod koniec. Strefa biznesu, strona 22. Odzież, buty i sprzęt sportowy kupujemy teraz w e-sklepach. Polacy przodują w Europie w wydatkach na sprzęt sportowy, wyprzedzając Francuzów, Niemców i Austriaków. Pandemia podobno nie przyhamowała rosnącego w ostatnich latach wśród Polaków trendu do uprawiania sportów, poświęcania więcej czasu na rekreację czy choćby ćwiczenia na siłowniach. Z racji potrzeby dystansu i zakazów związanych z lockdownami zmieniły się nieco nasze preferencje i kupujemy więcej sprzętu, czyli nie na siłownię, a w domu. Więcej na ten temat zachęcam do dzisiejszego Polska The Times. Następnie wyjątkowo ciekawa rzecz w Rzeczpospolitej. Na stronie trzeciej słowo lockdown nacenzurowanym. Rada Języka Polskiego w oficjalnej opinii krytykuje używanie popularnego terminu opisującego zamknięcie gospodarki. Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w ostatnim wywiadzie dla tygodnika Sieci. Jak tutaj czytam, przez lockdown polska gospodarka traci 2-3 miliardy tygodniowo, oszacował z kolei wicepremier Jarosław Gowin. A słowo lockdown jest jednym z tych, które w ostatnich czasach najczęściej słyszymy z ust polityków i dziennikarzy. I Rada Języka Polskiego została właśnie tym zaniepokojona. Jej zdaniem lepiej sprawdziłby się polski odpowiednik. 40 specjalistów, czyli właśnie Rada Języka Polskiego, mówi, że rzeczownikiem lockdown zajęła się w reakcji na pismo jednej z respondentek, która zapytała, czy nie można obecnie tego, co się dzieje, określić po polsku. I tutaj szukam wzrokiem określenia polskiego proponowanego. Zdaniem szefowej rady jest już za późno na szukanie polskiego odpowiednika, co wyjaśnia, czemu go wzrokiem szybko nie znalazłem. Więcej na temat tej opinii Rady Języka Polskiego na stronie trzeciej. Jeżeli mają Państwo swój pomysł, jak można zmienić nazwę, jak zmienić słowo lockdown, żeby było polskie, to zachęcam. 2 2 7 3. Proszę śmiało tutaj, ja wysłucham propozycji. No bo co, zamknięcie? Chyba najprościej. Narodowe zamknięcie. Przejdźmy do Gazety Wyborczej, gdzie mamy informację o tym, że ludzie mają czas dla zwierzaków. W czasie pandemii schroniska dla bezdomnych zwierząt są zamknięte, ale ludzie otwierają przed nimi swoje domy, biorą do domów więcej psów i kotów. To więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej na ten temat. I zdjęcie kota Promyka. Kot Promyk, kot typu dachowiec, to się nazywa, jak się ma takiego kota, który jest nierasowy, tak zwany. To jest rasa europejska, tak zawsze mi wpisuje weterynarz. Na koniec Super Express i kalendarz działkowca dzisiaj. No wszystko tu jest, wszystko oprócz tego, co mnie interesowało, jak zawsze zresztą. Chciałem się dowiedzieć, kiedy mogę rozsadzić moje papryki butiolokia, które sobie grzecznie kwitną na parapecie i już się w doniczce nie mieszczą. Tego akurat się nie dowiedziałem, ale jeżeli Państwo chcą wiedzieć, kiedy trzeba nawozić rośliny cebulowe, podpowiadam, w maju. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć, kiedy walczyć z chwastami, to czerwiec, ale dużo więcej na ten temat w Super Ekspresie dzisiejszym. Przegląd prasy natomiast wróci jutro w Trójce. Teraz brakuje 14 minut do 7. Posłuchajmy Milesa Kennedy'ego w Trójce. You. Spis powszechny, szanowni państwo, przypominamy w Trójce o tym codziennie, że należy się spisać przez stronę internetową. Mamy na to czas do 30 września, a po korytarzach Trójki grasuje nasz trójkowy rachmistrz spisowy i weźmie teraz w obroty naszego kolejnego redakcyjnego kolegę. Za 10:07 to właściwa pora, żeby kolega się wyspowiadał. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący piątkowe Zapraszamy do Trójki oraz w rytmie na trzy Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się państwu. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszukiwałeś pracy? Wydaje mi się, że w ogóle to praca szuka mnie. Na przykład ostatnio żona mi kilka prac wymyśliła. Nie wszystkim potrafię sprostać. Chyba miałeś na myśli, albo autor miał na myśli prace zarobkowe. Może żona ci płaci? Nie rozliczamy się wewnątrz małżeńsko, finansowo. Kurczę, nie wiem jak odpowiedzieć, bo właściwie w Trójce zacząłem pracę w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to tak, zaznaczyłbym, że tak. Będzie pytanie doprecyzowujące, czy w okresie od 1 do 31 marca aktywnie poszukiwałeś pracy? Nie, no to nie. To już tyle miałem roboty na głowie, że gdybym zaczął jeszcze poszukiwać pracy, uznałbym sam siebie za jakiegoś szaleńca i człowieka nierozsądnego. Myślę, że mam ich tyle w tej chwili, że nierozsądnym byłoby poszukiwanie kolejnych. To w jakim zawodzie pracowałeś? To jest bardzo trudne, ale chyba od początku mojej takiej zawodowej kariery, która rozpoczęła się na studiach, to jest to praca w mediach. Dziennikarz, tak, bez wątpienia. Kręgosłupem mojego życia zawodowego to jest dziennikarstwo, dziennikarz-prezenter. To na koniec ostatnie pytanie ze spisu. Czy pracowałeś kiedykolwiek jako pracownik zatrudniony w instytucji prywatnej lub u prywatnego pracodawcy, pracujący na własny rachunek, zatrudniający pracowników jako pracodawca, niezatrudniający pracowników, pomagający członek rodziny, praktykant stażysta, a może w innym charakterze, na przykład członek spółdzielni produkcyjnej? Nie byłem członkiem nigdy spółdzielni, ze względu na mój stosunek do spółdzielni. Nie mam nic do spółdzielni, ale nie pracowałem. Mam, rozumiem, że wybrać jedną z opcji, bo tak wiele ich... Możesz ich kilka. Mogę ich kilka. Dobra, to tak, pracowałem u pracodawcy prywatnego. Jestem współpracownikiem mediów publicznych, czyli to jest instytucja państwowa. Prowadziłem także własną działalność i chyba tyle bym zaznaczył. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Dziękuję i państwa serdecznie pozdrawiam. Codziennie, kilka razy dziennie na antenie radiowej Trójki przypominamy nieśmiało o obowiązku spisania się na stronach rządowych spis.gov.pl, szanowni państwo, obowiązkowy. Wrócimy jeszcze dzisiaj po godzinie 12 również do spisu powszechnego. Tymczasem Royksopp, What Else Is There. Wyjątkowy sentyment mam do tego utworu, bo to jest jeden z pierwszych utworów, które w ogóle w życiu zagrałem na antenie stacji radiowej. Jak jeszcze byłem piękny i młody. Dawno to było niestety. 7 do 7. Flash.